non laguna. Zuokin otsartagako izadi irratia. Gaur ostirala azaroa 11. Laugarren be mailakoek hitz egingo dizuegu. Izan eta Mets ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Alainek eguraldiaren berri emango digu. Karikoitzek urtebetetzen berri emango digu. Oier eta Naia asmakizunak esango dizkigute. Asierrek gaurko albistea eskainiko digu. Naia gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Naroa zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartarekin uzten zaituztegu. Good morning, Amets eta Izan. Good morning, everybody. You are listening to Otsartaga Radio Program. We are Izan and Amets. Yes, welcome to the English section. Today is Friday 11th of November 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me what's the weather like today. Today it's rainy and cold. It's raining today. We don't see the sun again. Do you know what's for lunch today? Yes, of course. For starters, potatoes with meat. Main course, fish. Dessert, fruit. We are finishing our section. See you soon. Bye bye. Enjoy the weekends. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Alain, esango diguzu ze eguraldia egiten du gaur? Gaur 16 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Aste osoan ez gara patiora joan. Ea gaur sorte daukagun, euririk egiten ez badu aterako gara. Eta jarraian urte betetzeak. Garikoitz, gari inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen eta aste honetan bat baino ez aukagu. Hala eta guztiz ere beti bezala aukera aprobetxatuko dugu. Zorion txeko. Txigarren mailako eneko muguruza ostegunean 11 urte beteko dituelako. Urte askotarako eneko. Asmakizunen tartea dugu. Oier, Naia, esango diguzue zeintzuk diren gaurko igarkasunak? Bai, baina lehenago joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo makala esan zuen. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Egoitz Martínez. Bigarren zikloko irabazlea Mara Sánchez. Hirugarren zikloko irabazlea Isaro Rica. Zorionak eta orain aste honetako lehen asmakizuna. Mendira joateko bila, orain da aldia, berriro errepikatuko dut, adi egon. Ipotxen etxea, ipotxen auritakoa, mendira joateko bila, orain da aldia. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Ipotxen etxea, ipotxen euritakoa, mendira joateko bila, orain da aldia. Ona hemen gure bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki? Basoan biltzen naute, orrazdun soineko jantzia, edo zelan jan nazakezue. Hirietako kaletan erreta, gordina zein egozia etxean. Berriro esango dut, adi egon. Basoan biltzen naute, orrazdun soineko jantzia, edo zelan jan nazakezue. Hirietako kaletan erreta, gordina zein egozia etxean. Berriro esango dut, adi egon. Basoan biltzen naute, orrazdun soineko jantzia, edo zelan jan nazakezue. Hirietako kaletan erreta, gordina zein egozia etxean. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi, eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzue. Jarraian, gai desberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Alain eta Asier, zer ekarri diguzue? Banik oso aproposa iruditu zaigun olerki bat eskainiko dizuet. Entzun eta disfrutatu. Aizea dabil, firin faran, zuaitzak oker, ostoak egan, ateak kriskiti, ateak kraskata, kristalak klin, kristalak klan, aizea eta aizea udazkenean. Nik ekartzen dizuedana oso garrantzitsua da eta guztioi pentsaraztea espero dut. Pasaden astean, laugarren mailan, natura arloan elikaduraren garrantzia ikasi genuen. Jakin dugu gure askuntzarako eta orain guztiok hasten ari gara eta gure osasunerako oso importantea dela mota guztietako janaria hartzea. Elikagai talde batek energia ematen digu, mugitu, jolastu eta pentsatu ahal izateko. Beste elikagai batzuk ezinbestekoak dira, gure gorputza hasteko, garatzeko, sendotzeko, eta beste taldekoak behar beharrezkoak dira gure gorputza osasuntsu mantentzeko eta gaixotasunei aurre egiteko. Jantokiko menuak medikuen gomendioak jarraituz egin dira. Horrek esan nahi du gure osasuna zaintzeko pentsatuta daudela. Gainera, eskolako sukaldariak asko ahalegintzen dira gozo prestatzen. Gauza batzuk ez zaizkigu gustatzen eta uko egiten diogu jateari. Baina orain ulertu dugu, probatzeko eta pizka bat jateko esaten digutenean. Gure onerako dela, gure osasuna zaindu nahi dutelako. Medikuak, txukaldariak, monitoreak, guztiok gure osasunaren alde daude. Eta guk, nor zaindu dezake bene-benetan gure gorputzaren funtzionamendua? Norberak ez da? Badakigu, orain aurrera saiatu gutxiago kesatzen eta hobeto bazkaltzen. Entzun, gutxiago kesatu eta hobeto bazkaldu. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun ari! Urrezko esaldia! Entzun ari! Urrezko esaldia! Kalera irtengo gara, entzun ondo. Kalera irtengo gara, ezin duzue astu. Aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Begiratuko duzue. Pues aldia! Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkiguzu. Erne egon, Naia esango dizkiguzu? Lehenengo galdera. Nortzuk esan dituzte asmakizunak? Bigarren galdera. Zeri buruz hitz egiten zuen olerkiak? Hirugarren galdera. Zein izan da urrezko esaldia? Laugarren galdera, zein aholkuarekin amaitu da albistea? Berriro esango ditut. Lehenengo galdera, nortzuk esan dituzte asmakizunak? Bigarren galdera, zeri buruz hitz egiten zuen olerkiak? Hirugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Laugarren galdera, zein aholkuarekin amaitu da albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Datorren astean ere gurekin izango zaretelakoan. Agur eta ondo izan.